حضرات لیجیے سماعت فرمائیے سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. یہ ترتیب کے حساب سے 17 نمبر کی سورت ہے، مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع. اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا اس کی وجہ سے. آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اس سے ماخوذ. اور جیسا کہ میں نے بتلا، اسے سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خیال میں پوری سورت مکی ہے. ابن زبیر کا بھی یہی قول ہے، لیکن انہوں نے تین آیتوں، اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آیت نمبر 60، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، آیت نمبر 76، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، آیت نمبر 80، ان تینوں آیتوں کو مدنی بتلایا ہے. مقاتل نے آیت نمبر 107، یعنی اُدُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ، اس کو بھی مدنی کہا ہے. اس کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ یہ سورت واقع معراج کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صحیح احادیث کے روح سے یہ بات ثابت ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے صرف ایک سال پہلے واقع ہوا تھا. گویا یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس میں جہاں عام مکی سورتوں کی طرح مشرکین کو ایمان باللہ اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، وہیں یہود کو بھی مخاطب بنا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، جن سے ان قریب مدنی زندگی میں سابقہ پڑنے والا تھا. اور اسلام کی دعوت کو مشرکین عرب کے دائرے سے نکال کر یہود و نصارہ کے سامنے پیش کیا جانا تھا، اور چونکہ اسلام انسانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دینے کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس صورت میں جو مدنی زندگی شروع ہونے سے کچھ ہی دنوں پہلے نازل ہوئی تھی، عام اخلاقی، تمدنی اور اجتماعی زندگی کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور داعیان اسلام کو صبر و استقامت اور صلاح کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ حالات اور قریب بدلنے والے ہیں، کفر کا زور ٹوٹے گا اور اسلام بلند و بالا ہوگا. تو لیجیے سلام فرمائیے سورہ بنی اسرائیل، یعنی سورہ الاسراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا. ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یقینا نوح شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد بپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑا کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جاب الفاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جہاں جہاں غلہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم فرما دے لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم بھی عذاب دیں گے اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید بنا دیا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ قرآن تو وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَدُولًا. اور انسان برائی کے لیے ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ لے آج تو اپنا حساب کرنے کو کافی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو فائدہ اسی کو ہے اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَوْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں بدکرداریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اسے برباد کر دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو دینا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور بھتکارا ہوا داخل ہوگا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے اپنی کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہوں یا وہ، اور یہ آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجات اور فضیلت بھی بڑی ہوگی. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. جو کچھ تمہارے دل، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تم ان سے اس بنا پر اعراض کرو کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دے دو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور درمادہ بن جاؤ گے. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. یقینا آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور اے لوگوں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا یہ کہ حق کی بنا پر، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب تم ماپ کر دو تو پورا پورا ماپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کا سوال ہوگا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین میں اکل کر مت چل، کیونکہ نہ تو تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ اتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑی۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور راہ تلاش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیراً۔ وہ پاک اور ان کی باتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو بدک کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور اسے بھی جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی تباہ کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ غور کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ پا ہی نہیں سکتے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اور کہتے ہیں بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اب سر نو پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ يا أستاذي سخط المخلوق جو تمہارے جی آئے، پھر پوچھتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ فرما دیجئے کہ شاید وہ وقت قریب ہی ہو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کرو گے کہ تم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی کہیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تم لوگوں کا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم سے تکلیف نہیں ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور جو بات معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی کا ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کرب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جو واقعہ ہم نے آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی انہیں لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا، ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. کہا بھلا دیکھ جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے اگر تو مجھے یوم قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے, اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا کے لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدے کر, اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. یقیناً میرے بندوں پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. لوگو تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو, یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب سمندر میں تمہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں, پھر جب وہ تمہیں نجات دلا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی نہ شکرا. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی یعنی زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر کنکر والی آندھی بھیج دے پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی, کھانے کی پاکیزہ چیزیں دی, اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ راہ گم کیے ہوئے ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بھٹکا دیتے تاکہ آپ وحی کے علاوہ کچھ اور ہم پر افترا کریں اور ایسے وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اور اے حبیب اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے. اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلے پر آپ کوئی مددگار بھی نہ تھا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین یعنی مکہ سے دل برداشتہ کر کے یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تو ہمارا یہی طریقہ رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آپ زوال شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک صلاة یعنی نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھیے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کو تہجد ادا کیجئے یہ آپ کے لیے زائد ہے, ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے یہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا اور باطل کو تو ہے ہی بھاگ کھڑا ہونا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت آ لیتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے ہر کوئی اپنی استاد تباہ کے مطابق عمل کرتا ہے لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اے میرے نبی لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ ملے گا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ان فضله كان عليك كبيرا. الا یہ کہ آپ کا رب ہی مہربانی فرما دے کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لاؤ تو نہ لا سکو گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کفر کرتے گئے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. يَا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب اتار لائیں جس کو ہم پڑھ لیں. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اللہ بشرا رسولا. اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اب سرے نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں شک نہیں، مگر ظالم ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے ہیں. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے، اور انسان تو بہت تنگ دل واقع ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. اور ہم نے موسیٰ کو نو واضح آیات دی تھی. بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پر سحر کر دیا گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مکبورا. موسیٰ نے جواب دیا، تو جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکیں تو ہم نے اسے اور اس کے ہمراہیوں کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب وعدہ آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر لائیں گے. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بھیجا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ونزلناه تنزيلا اور ہم نے قرآن کو اجزاء میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور بتدریج نازل کیا ہے قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان جو نام سے پکارو گے اس کے سب نام اچھے ہیں اور آپ اپنی صلاح یعنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان لہجہ اپنائیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور آپ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس کے لائق ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ناتوانی کی وجہ سے کوئی مددگار ہے اور اسی کی بڑائی کیجیے